خيستا هواد تا مراغل ستم گرد اي ملگرو زان کڑی تیار وقت دا سنگر دی اي ملگرو زان کڑی تیار وقت دا سنگر دی خيستا هواد تا مراغل ستم گرد اي ملگرو زان کڑی تیار وقت دا سنگر دی اي ملگرو زان کڑی تیار وقت دا سنگر دی د امتحان شبی دی وطن مومنا غواړي د ازادۍ نویمو د بدن وینا غواړي د ازادۍ نویمو د بدن وینا غواړي نن مراغل امتحان په ملو سر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی خيستا هیواد ته مراغل ستمګر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی پامیر تور غر لمنگا کوم پختنا لری من پردی وشړی دغه پختنا لری من پردی وشړی دغه پختنا لری بیا پخلا کړمار ورانا سحر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی خيستا هیواد ته مراغل ستمګر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی د شهیدانو مینی چې عباس لاړی نشي د مظلومانو هیلې رانه ویجاړې نشي د مظلومانو هیلې رانه ویجاړې نشي خدای بابر کړې تر نصیب دا مې باور دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی خيستا هیواد ته مراغل ستمګر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ویخ او بیدار اوسئ ګوري غفلت ونه کړئ چیرته سودا د ایمان او د غیرت ونه کړئ چیرته سودا د ایمان او د غیرت ونه کړئ مکر دښمن زموږ چل باز دی خطر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی د وطن کلی تاریخ داسې بحال وساتئ د محمدی د وینا ګورئ چې خیال وساتئ د محمدی د وینا ګورئ چې خیال وساتئ نور مو دښمن دی په ګونډو ټولی ټغر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی خيستا هیواد ته مراغل ستمګر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی خيستا هیواد ته مراغل ستمګر دی ای ملګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی ای مګرو ځان کړی تیار وخت د سنگر دی.